talking to myself and feeling old. Sometimes I'd like to quit, nothing ever seems to fit. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. What I've got they used to call the blues. Nothing is really wrong, feeling like I don't belong. Walking around, some kind of lonely clown. Rainy days up here with you. Nice to know somebody loves me. Funny, but it seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. We know what it's all about. Hanging around, nothing to do but frown. Rainy days and Mondays always get me down. It seems that it's the only thing to do. Run and find the one who loves me. What I feel is come and gone before. No need to talk it out. We know what it's all about. Richard en Karen Carpenter en Rainy Days and Mondays. Die rainy day, dat was natuurlijk meer gisteren, maar de maandag is het vandaag natuurlijk wel. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Weer een compleet vers kersaflevering van dit programma. Volgens een formule die je natuurlijk helemaal gewend bent, zo langzamerhand. We hebben muziek, nieuws en informatie en dat allemaal in een vrolijke mix. Wat die informatie betreft, waar gaan we het dan over hebben? Nou, bijvoorbeeld over de supermarkten. In de tijd van de coronacrisis, en daar zitten we natuurlijk nog steeds een beetje in, zijn de prijzen in supermarkten behoorlijk omhoog gegaan. En vooral natuurlijk de mensen met een beetje een kleine beurs, die hebben daar niet zoveel voordeel van, om maar eens het andere uiterste te noemen. En dus, met name in de regio Rotterdam, zou nu eigenlijk maar eens een keer een waarschuwing moeten komen van jongens, bij die supermarkten, pas een beetje op je prijzen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar dat is natuurlijk niet alles. Onze maandagse vriend en praatjesmaker Giel van Strien die komt weer op de proppen met zijn nieuwe column. En hij gaat het vandaag hebben over kernenergie. En over de mensen met de kleine beurs gesproken. Je kent dat natuurlijk wel, de voedselbank. Maar waarom zou je niet dat soort banken, vergelijkbare banken, gaan oprichten voor ook andere dingen? Bijvoorbeeld speelgoed voor kinderen. Daar zijn ook plannen voor, heb ik begrepen. En dat gaan we straks verder uitzoeken. Muziek dus plenty, de Carpenters die begonnen. En nummer 2 in ons rijtje, de band Foreigner. I find myself in a strange situation. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Janet Jackson en Come Back To Me. Nou, natuurlijk. Ik weet niet of jij je kassabonnetjes wel eens bewaart als je naar de supermarkt bent geweest. Maar als je dat doet en je bekijkt ze eens een beetje goed, dan heb je misschien ook wel gezien dat het leven er de laatste tijd niet goedkoper op geworden is. Herman de Bruin. Als je een stop wil op de prijsstijging in de Rotterdamse supermarkten, nou, dan moet je van goede huizen komen, denk ik, want zijn supermarkten daarvoor om de prijzen te verlagen? Ik weet het niet. Ik ga het vragen aan Annemarieke van Egeraad. Ze is gast in de studio. Annemarieke, welkom. Goedendag. Je hebt een stichting, Warm Rotterdam. Ja. En je maakt je hard om de prijzen te verlagen. Nou weten we allemaal dat de prijzen omhoog zijn gegaan. En is dat een haalbare kaart om dat te proberen of worden jullie niet gehoord? Nou kijk, wij maken onze zorgen omdat 89.000 Rotterdammers die onder de armoedegrens leven, geconfronteerd worden telkens weer met dat het leven duurder wordt. Wij roepen de supermarkt in Rotterdam op om die prijs eigenlijk niet door te voeren. En we weten allemaal dat supermarktketens uit zijn op winstmaximalisatie. Maar als we naar de afgelopen anderhalf jaar kijken, zien we dat er enorm veel omzet gedraaid is en ook enorm veel winst. Ja. En dan spreken wij de supermarkten aan op van, je kan zeg maar die enorme zorg en ondersteuning voor die grote groep in Rotterdam niet alleen bij de overheid neerleggen. Het lijkt ons volstrekt redelijk dat je nu zelf... Maar ik denk dat ze voor die mensen die dan te weinig geld hebben om goed boodschappen te doen, daar geen uitzondering voor maken. Of wat zeggen ze daarover? Nou, dat is wel grappig. Albert Heijn reageert met, de prijzen worden gewoon landelijk vastgesteld. Ja. Kunnen we niks aan doen? Nou, zeggen wij dan. Helemaal geen probleem. Er zijn in Nederland 1,5 miljoen huishoudens met betalingsproblemen. Doe het dan gewoon in heel Nederland niet. Dan help je iedereen. Ja. Jumbo en Dirk van den Broek, die willen serieus met ons in gesprek. Ja. Maar dat zijn natuurlijk ook de supermarkten die al eigenlijk al veel doen voor mensen die in armoede en in schulden leven. Maar het kan altijd meer. Ja. Ja, en waar denken wij dan aan? Het weggeven van overschotten, meer dan nu gebeurt. Je kan aanschuifmaaltijden in de wijk organiseren. Ga maar met de ervaringsdeskundige van Warm Rotterdam op tafel. En het ene idee na het ander vliegt om de oren. En ik denk dat daar echt een tandje bij gezet kan worden. Nee. Maar dan zit er ook nog een voedselbank. Ja. En speelt die nog een rol dan? Want daar kunnen mensen voordelig of voor weinig, voor niks soms spullen bemachtigen. Dat klopt. Maar de voedselbank loopt ook tegen zijn grenzen aan. En je weet waarschijnlijk dat je om in aanmerking te komen van de voedselbank ook zeg maar een pasje moet hebben. Hmm. Je moet dus zichtbaar zijn. Je moet geregistreerd zijn. En wat nou... een groot probleem is dat we weten dat een heel groot deel van de mensen in armoede en schulden niet zichtbaar is en zich niet meldt. Dus wij denken echt dat de voedselbanken natuurlijk ook een partner zijn in dit geheel, absoluut. Maar er moet gewoon meer gebeuren voor meer mensen. Ja, en de prijzen naar beneden. En de prijzen naar beneden, ja. Absoluut. Ja. Maar ja, is dat een haalbare kaart? Of zeg je, ja, we hebben het geprobeerd, we kloppen op de deur, we beuken op de deur. Maar het blijft stil aan de andere kant? Nou kijk, dit heeft afgelopen zaterdag in het AD gestaan. Dus zeg maar, deze kijken wat de reacties zijn. Dan geven ze even de tijd nog. Ja, en ja, ja. Ik verwacht echt dat alle supermarkten gaan reageren op hun eigen manier. En we gaan heel graag met ze in gesprek. Weet je, als je ziet dat zo'n Albert Heijn de eerste 3 maanden van dit jaar al 3 miljard aan winst gehaald heeft. Ja, de winsten zijn gigantisch, hè? 6 miljoen bonus voor meneer de topman. Nou, er is nog geen Rotterdammer met weinig geld die een bonusaanbieding kan kopen. Dus sluit de deuren gewoon niet voor deze mensen. Dit past in de campagne Rotterdam slaat terug tegen armoede. Mm-hmm. We hebben raadsleden gevraagd wat zij vinden dat ze de afgelopen raadsperiode goed gedaan hebben. En in aanloop tot de verkiezingen wat ze straks gaan doen. Ja, dat krijgen we ook nog natuurlijk. Ja. Die krijgen we ook nog. We hebben ze allemaal gevraagd om nu zich uit te spreken over wat ze gaan doen. En daarnaast willen we, na de zomervakantie, gaan we de Rotterdammers, bedrijven, sociaal ondernemers die goede dingen doen voor mensen in armoede en schulden, gaan we in beeld brengen. Dus we gaan goede voorbeelden laten zien. Ja, ja. En dat is ook heel belangrijk, dat je positief bent. Precies. Om te kijken wat er al wel gebeurt en wat er wel kan. En of anderen daarin mee willen doen, dat moeten we even afwachten. Precies. Maar het zou zomaar kunnen. Als Stichting Warm Rotterdam zijn jullie daar druk mee bezig. Niet alleen met die prijsstijging in de supermarkt, maar ook op andere vlakken blijven jullie bezig om mensen die het wat moeilijk hebben te ondersteunen. Ja, daar komt absoluut. Het in ieder geval op neer. Ja. Annemarie van Egeraad, programmadirecteur van Warm Rotterdam. Dank voor het gesprek en heel veel succes met de strijd die jullie voeren. Il est sympa et attirant. Mais méfiez-vous, c'est un truand. Il se passe toujours quelque chose, car il fait ce que personne n'ose. Il prospecte, il prospecte, il prospecte au supermarché. Il introspecte les yeux fermés. Il séduit tous les yeux ouverts. Oui, mais il est, oui, mais il est, oui, mais il est un peu prospère. Il est sympa et attirant. Mais méfiez-vous, c'est un truand. C'est le dragueur des supermarchés, celui qui porte les paniers. Et qui s'occupe, et qui s'occupe, et qui s'occupe de vos bébés. Le Don Juan des ménagères, avec son cœur de camembert. Qui marche tout seul, qui marche tout seul, qui marche tout seul quand on s'en sert. Il est sympa et attirant. Mais méfiez-vous, c'est un truand. Le chéri des libres services qui libère les prises et les cœurs. D'un petit tour, d'un petit tour, d'un petit tour de tournevis. L'amoureux des grandes surfaces, celui qui au rayon d'en face vend des attrapes, vend des attrapes, vend des attrapes et fait les farces. Il est sympa et attirant. Mais méfiez-vous, c'est un truand. Il se passe toujours quelque chose, car il fait ce que personne n'ose. Pour mieux attraper, pour mieux attraper, pour mieux attraper les mamans. Il fait rigoler les enfants, il est plus drôle que bien des pères. Oui mais il est, oui mais il est, oui mais il est un peu prospère. Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand. Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Staggering in a square, there's

Voordat een kerncentrale gebouwd is en daadwerkelijk energie gaat leveren, is het reeds 2035, 2040. Zelfs als er morgen het besluit tot bouwen wordt genomen. Uiteraard weten deze drie partijen dit ook, maar het aandragen van deze robuuste schijnoplossing heeft tot doel om daadkrachtig naar de kiezers over te komen en om te verhullen dat men met de partijprogramma's de klimaatdoelen niet gaat halen. De VVD heeft het zelfs niet laten uitrekenen, omdat de partij weet dat het met haar programma de klimaatdoelen van 2030 niet gaat halen. Het CDA scoort in deze berekening bijna het laagst van alle partijen. Het christelijke rentmeterschap, dat ieder mens verantwoordelijkheid heeft over de aarde en deze in zo goed mogelijke staat aan een volgende generatie doorgeeft, is bij de ChristenUnie in goede en stevige handen, is blijkbaar ook de gedachte bij het CDA. Als het erop aankomt, gelooft het CDA meer in de drie eenheid van Rabobank, agrarische industrie en lokale CDA-bestuurders. En nu doorpakken, hoor je de aandeelhouders van de supermarktketens roepen. Voor de PVV is de klimaatproblematiek gewoon veel te ingewikkeld. En dan is ontkennen de simpelste oplossing. Toch zou het jammer zijn wanneer er niet objectief naar kernenergie wordt gekeken. In Duitsland heeft men na de ramp in Japan in 2011 een emotioneel besluit genomen om alle centrales te sluiten. Gevolg is nu dat Duitsland qua gasleverantie afhankelijk is van NAVO-vijand Rusland en de bruinkoolcentrales op volle kracht daar draaien. Qua CO2-uitstoot de slechtst denkbare energieproductie. 30 moet in Nederland worden ingezet op zonne- en windenergie. De laatste zoveel mogelijk op zee, omdat dat veel meer draagvlak heeft en sneller gaat. Maar naast windenergie en zonnepanelen zou het goed zijn om een derde of zelfs vierde energievorm beschikbaar te hebben. Het was in de jaren 60, er was geen houden aan. Thunders in de kerk en raketten op de maan. Vrede was de boodschap, weet je het nog? Want er was oorlog in Vietnam. Een oorlog die je s'avonds op de televisie zag. En waarvan je wel moest inzien hoe rampzalig dat die was. En zo kon het gebeuren, uitgerekend in die tijd. Toen de wereld demonstreerde, kwam er nog wat bij. En dat was kernenergie, en daar ben ik op tegen. Ja, tegen kernenergie, daar kun je niet omheen. Het is de angst die je voorziet, daarmee te moeten leven. Als het dus ooit mis zou gaan, één keer echt fout zou gaan. Denk dan maar eens over, denk dan maar eens over, denk dan maar eens over, over na. Denk dan maar eens over, denk dan maar eens over, denk dan maar eens over, over na. Dus opnieuw na al die jaren wordt er gedemonstreerd. Eendrachtig en massaal, ondanks het slechte weer. Ik weet niet hoeveel mensen die staan, voor wat ze staan. Geweldloos in de storm. En nu zou je kunnen denken, wat heeft dat nou voor zin? Maar weet je nog hoe machteloos we waren in het begin? De hemel zei dan, des te sterker staan we nu. En nog altijd groeit die hele grote paraplu. Tegen kernenergie, al staan we in de regen. Ja, tegen kernenergie en zingend in de wind. Het is de angst die ik voorzie, daarmee te moeten leven. Als het dus ooit weer zou gaan, stel je voor, één keer fout zou gaan. Denk dan maar eens over, denk dan maar eens over, denk dan maar eens over, over na. Denk dan maar eens over, denk dan maar eens over, denk dan maar eens over, over na. Dit landje, al is het nog zo klein, al zijn we dicht bevolkt, dat mag zo zijn. Maar als het moet, dan kan er altijd nog wel eentje bij. Het leven is nog niet zo kwaad. Oh, misschien een beetje meer gekruiden dan verdien. En daar wil ik dan ook best een nieuwe romantiek in zien. Alleen, dit wil niet zeggen dat ik alles tolereer. Bijvoorbeeld één ding, dat ik niet meer accepteer. En dat is kernenergie, daar blijf ik vierkant tegen. En ook de wapenindustrie, daar kun je niet omheen. Het is de angst die je voorzie, daarmee te moeten leven. En of je niet bang bent, of niet, conservatief of progressief. Er ligt een tijdbom, er ligt een tijdbom. Of je niet bang bent, of niet. Er ligt een tijdbom, er ligt een tijdbom. Er ligt een tijdbom in het verschiet. Denk dan maar eens over, denk dan maar eens over. Denk dan maar eens over, over na. Denk dan maar eens over, denk dan maar eens over. Denk dan maar eens over, over na. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Take me along. I don't care where you have gone. And I don't have to know exactly where you're going. If you leave me behind, and everything on your mind will turn to pictures of the world we might have been. People alone may go very fast, but maybe not so far. Playing alone is still solitaire. Helemaal in het eentje Randy Crawford en People Alone. Zometeen dan gaan we het hebben over een opmerkelijke initiatief. En dat is de speelgoedbank in navolging van de voedselbank. Ben reuze nieuwsgierig en Herman de Bruin die gaat het zometeen helemaal uitpluizen. Over kinderen gesproken, ander soort kinderen. Bij Enya hebben ze het over een wild child. van Enya en The Wild Child. Inmiddels weer aangeschoven onze Herman de Bruin, als altijd met zijn jeugdige aanblik. We gaan praten over de speelgoedbank in Delft. Ik ga erover praten met mijn gast Luc Ruijs. Meneer Ruijs, welkom. Dank u wel. U bent al een beetje meer op leeftijd, mag ik rustig stellen, en dan een speelgoedbank. Ik vind het leuk om te spelen. Ja, dat, oh, toch? Ja, ja. Maar niet met die dingen. Nee. Treintjes thuis? Nee hoor. Nee, oh, dat niet. Nee. Nee. Kleinkinderen. Kleinkinderen. Oh ja, dus er komt wel met speelgoed in aanraking. Absoluut. Ja. Ja. Maar opruimen vooral. Ja. Oh, opruimen. Ja, precies. Ja. Maar ja, dus ook aanraking van speelgoed. Ja. Maar u wil mensen die minder hebben ook zorgen dat ze kunnen spelen. Die kinderen dan althans. Ja. Daarvan. Ja. Kinderen van de... Ja. Hoe is dat idee ontstaan? Ja, ik moet eigenlijk beginnen bij het begin. En dat is de Kiwanis Delft. Delft Blauw. Dat is een serviceclub. Ja. Die zich wereldwijd vooral richt op kinderen. Kinderen in nood, kinderen, allerhande kinderen. Alles met kinderen. Voor kinderen we serve. Hè? En daar ben ik al 20 jaar lid van of zoiets. Ja, ja. Doet u allerlei projecten? Doen van allerlei projecten. Allemaal meestal wel eenmalige projecten. Mm-hmm. Toen liepen we tegen dit bestaan aan... bij de stichting Kiwanis in Woerden. Die hebben dat al 3 jaar. En dat vonden we eigenlijk een perfect idee... om dat dus mede op te zetten of ook op te zetten. Dus we hebben veel van hun geleerd. Maar het, zoals het nu is opgezet, is een stuk groter. Omdat Delft toch weer een stuk groter is dan Woerden. Groter en heeft ook meer kinderen die daarvoor in aanmerking komen. Ja. Het zijn allemaal kinderen, in eerste instantie in ieder geval, van die iets met de voedselbank te maken hebben. Speelgoedbank, die krijgt een vaste plek? We hebben een vaste plek, in Delftstede. Ja. Als je weet waar dat is, ongeveer, daar op de Oude Delft. Nee, niet op de Oude Delft, op de... Feunikstraat. Feunikstraat, ja. Ja, ja, ja, ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die speelgoed hebben, waar de kinderen op zien uitgegroeid zijn en zo. Dat is de bedoeling, ja. Het moet niet al te veel mee gespeeld zijn, moet wel een beetje goede conditie hebben. Moet er nog goed hebben. Uitzien, of knappen jullie ook dingen op? Nou, batterijen vernieuwen en dat soort dingen opknappen. Okay. Maar verder komen we niet. Nee, dat is niet onze taak. Dus kijk gewoon goed of het nog bruikbaar speelgoed is wat nog gebruikt wordt. Wielen moeten er nog aan zitten. De wielen aan de autootjes en de arm aan de pop. Precies. Misschien wel handig, ja. En mensen die bij de voedselbank zijn, komen daarvoor in aanmerking of ook anderen? Om te beginnen, die 500 kinderen die met de voedselbank... 500? 500, ja. Zo. Ja. Ja. En er zijn, onze schatting is 1750 behoeftige kinderen. Mm-hmm. Dus 500 voedselbank en 1250 van bijstandsouders. Ja. Maar om in één keer voor 1750, dat is rustig aan. Ze beginnen met de voedselbankkinderen. Ja. En als dat in januari en februari goed gaat, dan nemen we de stap. We moeten natuurlijk ook blijven inzamelen en de financiën moeten ook goed blijven gaan. Het is geen leenbank, het komt niet meer terug, hè? Nee, het is niet lenen. Nee, het is weggeven. Ja, je hebt ook van die instituten, die dan kan je 3 weken speelgoed lenen en zo. Ja. Dat is het niet. Dat is niet, hè? Nee. Dus, en als mensen speelgoed hebben wat ze kwijt willen, kunnen ze dat kwijt? Moeten ze even op de website kijken? Is dat handig? Dat is het beste. En er is een inzamelings... het ophalen is... inzamelen is... iedere zaterdag tussen 2 en 4. En dan kan je daar komen brengen bij wat we noemen de Delftstede. Dus, en voor kinderen, welke leeftijd hebben we het eigenlijk over? Daar hebben we het nog niet over gehad. In principe van 0 tot 12. Mm-hmm. De 0 tot zeg maar 5 loopt erg goed. Ja. Van 5 tot 12, 6 tot 12, dat is nog een beetje, blijft een beetje achter. Dus dat is de oproep van u nu? Ja, om... absoluut. Om zoveel mogelijk ook van 6 tot 12 speelgoed in te zamelen. Dus mensen op zolder gaan kijken en zeggen... hé, dit is nog bruikbaar, het ligt al jaren op zolder. Even afstoffen en dan... Ja, precies. Ja. Dat is wel belangrijk, ja. Maar dat is een mooie oproep. En de website is precies... www.speelgoedbank Delft. Mooi, dat staat allemaal ook op de website. Neem ik aan. Dus mensen moeten maar even op de website kijken hoe het gaat. En u zoekt ook nog vrijwilligers. Ja, want het is natuurlijk niet alleen maar die 25 mensen van de Kiwanis Delft... Mm-hmm. Zoveel mogelijk mensen moeten we dat proberen, dat ze ons komen helpen. Ja, en zodat daarmee vergroot je natuurlijk ook het vlak van mensen die meedoen. Is duidelijk hoe het zit met de speelgoedbank in Delft. Luc Ruijs van de Raad van Toezicht van die Stichting Speelgoedbank Delft. U vertelde erover. Dank voor het gesprek. Graag gedaan. Heel veel succes met wat er allemaal moet gebeuren nog. Okay. Dat moet u zelf nog muren verven en zo? Of, dat is gelukkig allemaal gebeurd. Nou, dat is mooi. Maar voor de rest veel succes en dank voor het gesprek. Ja, dank u wel. You bounce me around like a red rubber ball. Bounce me high just to watch me fall. Keep me jumping in your hopscotch world. For goodness sake, why don't you grow up, girl? Grow up, girl. Toys are made for children, but I'm a man. Hey, don't you understand? Toys are made for children, but you're a woman and I'm a man. Bells in my head ring out like concert halls. Once again, you made me crawl. Here we go, loop-de-loop in your hopscotch world. Why, don't you grow up, girl? Grow up, girl. Toys are made for children, but I'm a man, but don't you understand? Toys are made for children, but you're a woman. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Far away, everything is okay. And then came the nummer van Greenfield en Cook. Wat wil je nou nog meer? Want we naderen bijna het einde van deze aflevering van de late avond. Helemaal geen probleem, want morgenavond, dezelfde tijd, dezelfde golflengte, een nieuwe aflevering van dit programma. Maar dan met Bert de Wolf. Want verschil moet er zijn. Ik wens je verder een hele rustige nacht en wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi!